ดมๆไปหิวหลายก็กินน้ำกินหญ้าหลายมือเขาลึ่งได้บัดนี่เอาหญ้าเอาน้ำไปให้ลูกปะงองไปเงี้ยกินเอามือลูบหลังสีตื่นๆลูบก้นสีตื่นๆโดนเขาลูบหลังกระไดจกหำเงืองหางเถอะเลอะเกาหัวลับตาหมิ่งหมิ่งนั่นแสดงว่าผูกอยู่แล้วคุ้นแล้วลึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปแอบบันเอาไปฝึกใส่ไถใส่เกวียนพัดเป็นจูงเป็นจิตเรายังผูกไม่อยู่มันก็เลยดิ้นซุ่มผูกอยู่ผลซุ่มนั่งอยู่ผลนั่งปั๊บฮอดบอดี้เห็นบ่ซุ่มพระซุ่มหลังจากนั้นก็ไปฝึกพวกเราถ้าผูกจิตให้มันอยู่กับที่มันจะสงบมีความสุขก่อนนั่งอยู่ซื่อๆกับรับบัตรสิไปเว้าหยังสำนวนตั้งแต่นั่งก็ยังหลับโกนถาดอยู่หันแสดงว่าสงบแน่เลยเพิ่นนั่นผู้ใดนั่งโกนเมื่อคืนนี่ได้บุญโกนปันมูเพราะให้มูจากหัวมูเลยไปจากนอนย่อนเจ้าของโกนแต่ตนเองนั่งโกนเลยถาดโกนเอาบุญพระพุทธเจ้าว่าน่ารักนะแต่ถ้านอนโกนถาดเนี่ยเป็นตาสังแต่ถ้านั่งจะสิใครแน่ถ้าเป็นนักมวยยังชื่อว่าไม่แพ้ยังไม่ถูกนกยังชกอยู่อันนอนแพ้พระขว่านี่ตีบาดนี่ตีละครั้งประมาณนี่ตีนั่นน่ะถูกนกอยู่ในพุ่นแล้วว่าท่านได้โศกซ้ำหนาภิกขุงปัสสามิปจารมานังนิสินังอารัญเยเวลาใดเราเห็นผู้ที่นั่งโงกง่วงอยู่ในป่าอัตมโนโหมิเรากล่าวว่าน่ารักเป็นที่พอใจของเราท่านผู้นี้ยังสู้อยู่ยังทนอยู่ยังฝืนอยู่ยังฝึกอยู่ถ้ามันสงบนั่งมันก็หลับสิเว้าหยังนอนถ้ามันไม่สงบมันเป็นทุกข์สินอนบัดคืนก็บ่หลับบัดสองมือกายหน้าผากยังบ่หลับดีบ่ดีจะเอาตีนขึ้นมากายซอยจังนอนก็ไปหาหมอบาดนี่พอก็ไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์บาดนี่เพราะมันไม่มีความสุขใจนี่มันทุกข์มากด้วยเหตุนี้เราเอาให้ได้พบความสุขเสียก่อนไปฝึกนะให้มันสงบไวๆผูกใจให้อยู่มีสติอยู่ในลมหายใจทีนี้มันมีเคล็ดอันหนึ่งนะก่อนที่จะจบกันเวลามันได้ผ่านมาเลยมากก็อยากจะพูดให้มันจบขบวนการที่ง่ายที่สุดเอาแบบง่ายที่สุดแบบธรรมชาติท่านนอนไปก็ตามตื่นอยู่ก็ตามถ้าท่านอยากเป็นนักเลงสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะอยู่เนี่ยท่านจงตั้งสติไว้ทุกลมหายใจเข้าออกให้เหมือนลมหายใจเนี่ยเป็นไดชาร์จสตินาทีหนึ่งเราหายใจลองตั้งนาฬิกาดูถ้านาทีหนึ่งหายใจเข้าได้30ครั้งเข้าออกถ้า60นาทีเนี่ยมันจะเท่าไหร่6 38เราจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ถึง 1,800 ครั้งต่อชั่วโมงเมื่อทำเข้านานๆเข้าเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินจะไม่เป็นคนวอกแวกจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะตื่นตัวเวลานอนคืนนี้ท่านจะได้นอนอาตมาจะบอกเคล็ดอันหนึ่งยามนอนได้ยันนอนคือคุ้ยนอนขี้ตมได้เคยเห็นอยู่บอกคุ้ยไปนอนขี้ตมย่างต้อมแล้วไปนอนตามรถถ้าเฮาเนี่ยกราบพระเรียบร้อยนอนวางมือวางเท้าเป็นระเบียบมีสติดูมันเข้ามันออกหล่อล้อมจิตดูดีๆดูซิว่ามันจะหลับเวลาไหนเคยเห็นแล้วว่ายามหลับเจ้าของนอนมาแต่หน่อยจนใหญ่จนเท่าจนเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ยังบ่ฮู้เมื่อเลยจักมันหลักหลับยามใดตื่นขึ้นมาเมื่อคืนจักหลับยามใดถ้าท่านมีสติเฝ้าจ้องมองวันหนึ่งท่านจะเห็นอาการหลับตื่นมีขาดจุดเข้าไปหาอาการหลับแล้วท่านจะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งถ้าเห็นบ่อยๆเข้าท่านจะรู้จักบัดกูตายกระซิบพิษกันกับเวลาหลับนี่รุดออกจากตื่นเข้าหลับจักไม่กลัวความตายถึงเวลาตนเองตายจะดูเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีปัญหาฉันจะดูเดี๋ยวนี้บ่ว่าแต่นอนนั่งหลับยังบ่ทันหูเมื่อ เพราะไม่มีสติดูลมหายใจเห็นบ่เฮานั่งอยู่ร่วมกันนี่เวลาหลับบางคนงอกขึ้นทั้งผู้ก็มีได้แทนที่จะงอไปข้างหน้าบางคนคบขึ้นทั้งคนนั้นคืออะไรเวลามันขาดมันหลับบางทีสติที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยภาษาบาลีว่าสันตติการสืบต่อเนี่ยมันขาดตอนสืบต่อของสติของความรู้มันขาดวับหลับลงไปตรงมันขาดนี่เราไม่รู้สันตติขาดออกไปเมื่อไหร่แต่ถ้ารู้จะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เวลาตายมันก็จะขาดอย่างนี้เพราะนั้นผู้เจริญอานาปานสติมีร้อยละ90จะรู้วาระจิตตนเองเวลาตายและเวลาตายนั้นจะบรรลุธรรมถ้าเป็นปุถุชนอย่างนี้ถ้าเวลาตายตั้งใจดูดีๆอย่างน้อยอนาคามีหรือสูงขึ้นชาร์จเลยผ่านโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ข้ามขั้นเรียกว่าชีวิตสมะสีดับทั้งชีวิตและกิเลสพร้อมกันเดี๋ยวนี้กิเลสมีอยู่แต่ถึงวันนั้นมันจะทิ้งหมดเลยก็ต้องหัดสังเกตได้หลังเรือเฮานั่งไปเนี่ยลงไปยังไงนี่แสดงว่ามันขาดเวลาหายใจออกสติขาดในการสืบต่อลงไปยังไงหลังเรือหายใจเข่าขาดคืนทั้งคนหลังเรือหายใจออกสุดแล้วจึงขาดแงกไปทางขางพิบัติเนี่ยปานไกลตายผากลังคนงอกมาทางเพลพิบัติเนี่ยตอดเนื้อบ่ถึกเพราะนั้นสังเกตนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนเคลื่อนผลเพราะนั้นถ้ามีสติพอปักลงไปในล็อกหรือแป๊กนี่หลับมันจะล็อกกันแก๊กแล้วจะตื่นขึ้นมาอีกเป็น10เท่าหายใจเข้ามาดูเพลินนะสนุกเวลานอนท่านดูจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งนั้นน่าเพลิดเพลินสำหรับคนใหม่คือเวลาเรานอนเราดูมันเข้ามันออกหล่อล้อมความรู้สึกที่ละเอียดลงไปที่มันเข้ามันออกดูซิว่ามันจะหลับเวลาไหนแต่บางคนมีสมาธิมากมีสติพอประมาณเวลากายมันสงบจิตสงบความมิ่งลงไปกำลังจะหลับสมาธิมากสติมีนิดหนึ่งกำลังหล่อเลี้ยงพอดูอยู่ความคิดของจิตที่มันทำงานขันห้ามันทำงานภายในคิดอันนู้นอันนี้นิดเดียวเท่านั้นจะเห็นตนเองนี่หลุดออกไปครั้งแรกมันจะเป็นรู้สึกหยาบว่าทั้งตัวหยาบบัดโตเฮากระสีตื่นขึ้นมาเบิ่งอีกหยาบอีกบัดนี้เสียงเจ้าของนี่หลุดดงออกไปกลายเป็นสองคนคนหนึ่งนอนอยู่นี่โกนกอกๆแต่อีกเจ้าของคนหนึ่งออกไปอยู่นอกถ้าสมาธิมากมันเบาวิวมันเหาะเหินเดินอากาศไปก็ได้ถ้าสมาธิน้อยใหม่ๆมันอาจจะกลัวเฮ้ยกูสิบ่ตายบ่ออกไปแล้วมันสิบ่คืนมันจะรีบคืนมาแล้วมันตื่นใหม่พอตื่นแล้วที่นี่จะรู้สึกเสียดายอยากเป็นอีกเด้บ่เป็นได้บาดนี่เฮ็ดยังไงก็บ่เป็นบาดนี่ขันอยากอยู่หั่นอาจจะหายไปเป็น 2-3 เดือนก็เวลานอนก็ดูมันทุกครั้งแต่ถึงอีกวันหนึ่งความอยากนั้นได้หายไปแต่เราก็ยังดูอยู่ก็จะเห็นมันหลุดออกไปอีกถ้ามันเคยเป็นครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งที่2ที่3ถ้าหลุดไปทีนี้ก็จะชำนาญเพลินเที่ยวได้บาดนี่มันบ่ไปซื่อๆโตนี่นอนอยู่นี่ขันเดียวนอนเอกแรกอยู่นี่แต่อีก4ขันไปพุ่นได้บาดนี่เที่ยวไปเห็นผู้นั่นผู้นี่ไปเห็นผีสางนางไม้ไปแล้วลักษณะเช่นนี้ก็จะเพลินอีกแบบหนึ่งแต่นั้นก็จะเป็นเครื่องวัดจิตที่มันแปลกจะไปเห็นผู้ชายอาจจะไปเห็นผู้หญิงที่สูงที่สุดแล้วก็ยั่วยวนที่สุดถึงตรงนั้นกิเลสตัณหาท่านจะเกิดขึ้นมาเอกให้ท่านรู้ห่วยมันคือเกาอยู่ทั่วสังกูนี่ว่าสมมติเป็นจะสะแตกตัวแนวนี้ถ้าเป็นพระเนี่ยมีสามัญสำนึกสมณะสัญญาขึ้นอันนี้มันผิดไม่ใช่วิสัยของเราแล้วจิตก็จะถอนกลับพอคืนฟื้นขึ้นมารู้สึกตัวโอ้จิตของเรานี่ยังไม่ได้หนีพ้นขอบเขตแห่งราคะธรรมอะไรเลยเราก็คือปุถุชนธรรมดาถ้าคืนทำอย่างนี้บ่อยๆนี่มีโอกาสได้มากที่จะล้มละลายก็จะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายลักษณะเช่นนี้ต้องรีบเข้ามามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันให้มันมากขึ้นเพื่อจะทำลายสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าจิตใจมันเลยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เห็นเหมือนก้อนอิฐก้อนดินก้อนหินนานๆเข้าไม่ไปเห็นสิ่งเหล่านี้แต่พระอริยเจ้าส่วนมากท่านจะไม่พอใจไปสภาพนี้ท่านจะพอใจที่จะเห็นมันดับขาดปั๊บลงแล้วก็สงบกายสงบจิตพักลงตื่นขึ้นมาแจ่มใสเบิกบานเหมือนน้ำที่ใสสะอาดบ่มีเสียหาวงาหาโอกาสหาวก็ยากผู้หนาสังเกตอยู่นะครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านจะไม่เห็นเวลาหาวของท่านเลยพอจิตของท่านตื่นสติโลกสมิงชาคาโลสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกท่านมีสติสัมปชัญญะท่านจึงหาโอกาสหาวได้ยากมากแม้ท่านจะตื่นมาใหม่ๆท่านก็จำใส่ยากที่จะหาวนี่สังเกตแม้แต่กายกับจิตมันอาศัยกันเพราะฉะนั้นภาวิตจิตเนี่ยเริ่มผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าใจออกลมหายใจเป็นหลักสติเป็นเชือกจิตเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่คุ้นเคยยังไม่เชื่องพอผูกอยู่แล้วสงบแล้วพอประมาณก็จึงเอามาฝึกในการเพ่งให้เกิดภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญาเป็นอันว่าวันนี้เวลาได้ล่วงเลยมาบ่าย 5:25 นคือต้องการพูดทั้งทางวิชาการให้มันชัดเจนบัดนี้เวลาที่เหลือต่อไปเราจะได้พูดน้อยลงเพื่อจะได้ฝึกภาวิตจิตทำความเข้าใจกันเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเมื่อตีระฆังมาใครมาก่อนก็รีบมานั่งให้เกิดอาการสงบผู้ที่มาทีหลังหยองมาเดิมมืออื่นอย่าให้เสียงรองเท้าเหมือนเสียงรถ10 ล้อที่มันวิ่งอยู่ในถนนตอบจิตที่สงบมีเกิดแสงได้ถ้าผู้ใดเริ่มสงบเสียงรองเท้าแป๊บเดียวเกิดแสงมามาแล้วจิตจะถอนแต่ผู้ที่สงบพอมั่นคงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนใหม่นี่เสียงเป็นอันตรายมากพระพุทธเจ้าว่าเสียงเป็นอาพาธของปฐมฌานของการเพ่งครั้งแรกเพราะนั้นเราเอื้ออำนวยบรรยากาศอันสงบงามนี้ให้แก่กันและกันมาถึงก็มานั่งตัวตรงเริ่มหายใจยาวๆถ้าหลับตามันจะง่วงก็มองไปข้างหน้าหรืออาจจะมองไปจนสุดแต่ไม่มีเป้าหมายเรียกว่าอนิมิตตสัญญาทำความรู้สึกไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องหมายมองเฉยๆเห็นแต่ไม่ได้ดูเห็นเฉยๆแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ปักใจจดหมายไหนสติดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวๆลึกๆหยุดมันปวดตรงไหนเพ่งดันเพ่งจิตไปตรงนั้นดันลึกๆดันเข้าไปแล้วจุดขย้อนเข้ามาอีกนิดหนึ่งแล้วปล่อยว่ามันจะร้อนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาร้อนว่าเบาสบายทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเลือดลมไหลเวียนได้สะดวกสบายความง่วงเหงาหาวนอนก็หายไปแล้วปล่อยลมตามธรรมดาหลับตาลงอย่างสงบดูมันเข้าดูมันออกดูมันเข้าดูมันออกดูความคิดมันคิดเราอ่านถ้าทำอย่างนี้ไปบ่อยๆท่านก็จะชำนาญขึ้นตรงนี้มันยังใหม่เป็นอันว่าภาวิตะกายภาวิตะสินภาวิตะจิตภาวิตะปัญญาขบวนการนี้เป็นขบวนการฝึกจากนอกเข้าในจากในออกนอกครบรอบขอบคุ้มทำไมสมาธิภาวนาคืออะไรทำไมจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาเพื่ออะไรและจะทำโดยวิธีใดเราได้พูดกันมาพอจะเข้าใจเป็นเอาไลน์เป็นแนวสังเขปเป็นสตรัคเจอร์เมื่อผูกอยู่แล้วก็มาสู่การฝึกให้เกิดภาวิตปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเองรู้เข้าไปในความรู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในตัวผู้รู้รู้เข้าไปในความจริงของความรู้มันจะถอดออกมาเป็นนายเหนือสภาพเช่นนี้เป็นภาวิตปัญญาความรู้ที่พัฒนาเป็นความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของความหลงเพราะนั้นวันนี้เราก็คงจะต้องยุติกันให้ท่านทั้งหลายนี่ลุกไปห้องน้ำห้องท่ารีแลกชั่นแล้วมารวมกันใหม่จะได้ทำวัดสวดมนต์อากาศเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในภาวะที่จะอยู่ในยามเย็นก็ขอความเจริญงอกงามในคุณธรรมในจริยธรรมในอริยยธรรมแห่งศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะเป็นไปเพื่อวิถีชีวิตที่ดีที่งามทั้งโลกนี้และโลกหน้า จงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอก็ลุกขึ้นกราบพร้อมกัน3ครั้งผ่อนคลายอิริยาบถฟังเสียงคล้องใหม่เอาครับ โดยเฉพาะที่สำคัญยิ่งก็คือลูกได้ทำพิธีสมรสแต่งงานกันใหม่คู่บ่าวสาวระหว่างนายเทิดพงษ์ชัชวาลและก็นางสาวกัญญาผ่องสิริเมื่อวานมาสมาทานอุโบสถศีลทั้งสองแล้วก็มาถวายอาหารเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่งดงามซึ่งในยุคนี้ปัจจุบันนี้จะหาได้ยากการกระทำอย่างนี้เป็นการเตรียมปลูกฝังชีวิตคู่โดยเริ่มต้นที่การประพฤติธรรมมาถวายสังฆทานแด่สงฆ์หมู่ใหญ่ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายพันคนตนเองก็บวช ด้วยนะสมาทานอุโบสถศีลอย่างนี้พวกวิญญาณสมาธิเทพพวกเทวดาคงจะแย่งกันเป็นปฏิสนธิยถาเคยมีครั้งหนึ่งนะไม่อยากพูดหรอกแต่ก็น่าพูดเหมือนฝัน 2-3 ปีที่ผ่านมามีคนมาจำศีลเยอะมีทั้งสาวสาวมีทั้งคนเฒ่าคนแก่ที่วันหนึ่งได้ยินเสียงร้องฝันดอกฝันได้ยินเสียงร้องว่าอย่าเกิดเด้อย่าเกิดเด้อสุมุนี่ก็บ่อย่างมีโลกจะคนทำไมต้องมาร้องอย่างนี้แล้วต่อมาก็มีผู้หญิงตั้งครรภ์กับพวกที่มาจำศีล นั่นแหละถ้าแต่งงานกันใหม่ๆน่าจะเป็นไปได้ว่าพวกสมาธิทิเทพทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องเลือกต้องสรรเหมือนโพธิสัตว์ต้องการจะลงมาสร้างบารมีก็เลือกพ่อเลือกแม่ผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่สำคัญมากกว่าฝ่ายพ่อในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลมีลูกไม่เคยได้ลูกชายเสียใจหวังใจอยากจะได้โอรสสำหรับมาสืบราชสมบัติแต่ก็ได้แต่ลูกสาวได้แต่กุมารีไม่ได้ประสูติเป็นพระราชกุมารสักคนวันหนึ่งนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเขามาเรียกอมมาตย์มาทูลเชิญบอกว่าพระอัคคเมเหสีประสูติแล้วก็ถามทันทีเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทางนั้นบอกว่าขอเดชะประสูติเป็นพระราชกุมารีพระเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงนะเราไม่กลับประสูติทีไรก็มีแต่ผู้หญิงไปเถอะไปจัดการตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารอย่าได้เข้าใจว่าได้โอรสได้ลูกชายแล้วมันจะประเสริฐกว่าลูกสาวมันไม่ประเสริฐเกินกันดอกมันอยู่ที่ตัวเขานั้นมีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติดีหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหญิงนี่แหละถ้าอบรมหรือเขามีศีลมีธรรมเป็นวิญญาณที่ดีงามมาเกิดราชสมบัติของท่านเขาจะรักษาไว้ได้รัชมปิอนุซาสติแม้แต่ราชสมบัติเขาก็จะรักษาไว้ได้แต่ผู้ชายถ้าไม่ประพฤติธรรมไม่อยู่ในศีลในธรรมนั้นเขาไม่สามารถจะรักษาไว้ได้และท่านก็เลยตรัสว่าหญิงใดก็ตามที่มีศรัทธามีศีลเอาศีลขึ้นหน้าเมธาวินีศีลวตี หญิงใดมีปัญญาหญิงใดมีศีลประกอบไปด้วยศรัทธาหญิงผู้ปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดผู้หญิงทั้งหลายผู้หญิงจะดีแค่ไหนยังหาที่วัดมาตรฐานไม่ได้จะวัดให้รู้ว่าผู้หญิงดีนั้นวัดที่แม่ผัวแม่ผัวดุเก่งด่าเก่งยังไงก็ตามเธอไม่โต้ตอบเธอปฏิบัติสม่ำเสมอต้นเสมอปลายใจเย็นยิ้มด่ามาก็ก้มหน้ายิ้มเรียกแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ลูกสะใภ้อย่างนั้นหลานหรือลูกของเขาที่เกิดมาพระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นหญิงดีมากแม่ผัวนั้นเป็นเครื่องวัดเขาสสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโฟโซสุโรโหติทิสัมปติหญิงใดปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาบุตรที่เกิดมาจากหญิงเช่นนั้นจะเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศไปสู่ทิศไหนก็จะได้เป็นใหญ่บุตรที่เกิดมาจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็จะคุ้มครองไว้ได้พวกเรามาฝึกวิญญาณมีแต่ผู้หญิงยิ่งแต่งงานใหม่แล้วมาฝึกฝนอบรมจิตให้บริสุทธิ์ไว้ก่อนช่วงนี้จะได้วิญญาณที่มาสืบต่อใหม่ที่ดีที่งามเขาก็เลือกเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นดอกเพราะนั้นคู่สมรสคู่นี้จึงเป็นลักษณะพิเศษนี่ก็เกิดมาจากความปรารถนาของคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่บานเย็นนี่เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดจำศีลตลอดพรรษาสร้างกุฏิวิหารพอมีก็ไม่ใช่ร่ำรวยสร้างให้หลวงปู่อยู่ที่ปรินิพพานที่ท่านตายไปนะไม่ใช่ปรินิพพานดอกที่หลวงปู่ตายไปใส่กุฏิเล็กๆของคุณโยมบานเย็นเนี่ยลูกเต้าก็สืบตระกูลมานี่พ่อแม่ดีๆนี่ลูกเต้าจะตามหลังมาอาตมานี่ออกมาจากอิทธิพลของแม่เพราะว่าไม่ติดพ่อมาตั้งแต่น้อยติดแม่มาตลอดแม่นี่จะตีจะว่าอย่างไรก็ติดแม่ติดแม่ที่สุดก็คือวัดเนี่ยแหละแม่ไปวัดวิ่งตามแม่ถือไม่เรียวไม่แท้มึงอย่ามองน้องปูได้เศร้าสะกดลี่ขันเล่าขอหอดวัดแล้วแลนรีบปลดบานนี่เราบวกาตีไปหอดวัดนั้นเราก็ถิ่มไม่แสหลดอุ้มห้าไว้ประคานเขาเซตักหลดคันออกนอกวัดจะเผาแลนน้ำเหล้านี่มันแสแล้วดึกออกเลยเห็นวัดเป็นที่ปลอดภัยติดวัดมาแต่น้อยเพราะแม่พาไปวัดตระกูลอาตมานี่ยากจนเพราะย้ายมาใหม่จากเมืองอุบลนี่โจ้นน้ำท่วมนาพวกคนท้องถิ่นเขาว่ามาซื้อนาน้ำท่วมมาหน้าแรงไม่รู้จักเห็นว่าดินดีเขาบอกว่านาหมาเห่าเมียมันจะไปหาขอเขาเฮือนนั่นเฮือนนี่หมาสิเห่าเพิ่นบางย่ามแหลกเพิ่นภาวนาดีสันเด่นนาถามเฮ้ยอยากอมนอนฝนดินดีวะสันหอดย่ามฝนมาบาดเนี่ยดำหน้าเขียวๆน้ำมาถ่วมเซ็ดแล้วเห็นแต่น้ำพอใหญ่แล้วเขียดร้ายแล้วแบกเสียมผลลงไปตีน้ำพอใหญ่เราอยากหายเขียดให้หนาวถ่วมหน้าไปตีหนาวป่าตามเขาตายเบิดแม่ก็ไปเที่ยวขอข้าวชาวบ้านฮะปูฮะปลาไปแลกทุกอย่างลำบากไม่ทิ้งวัดต่อเช้ามาไปวัดแล้วไม่ไปก็ใช้ลูกไม่ไปไม่มีเวลาฝากชาวบ้านในแนวกินดีนิ้วไปไก่ของเราบ่ได้เล่าเสียงเฮาย่างไปไก่ห้ายบ่ทันได้เฮ็ดหยังก็ห้ายละลอยจะไปเอาของกูได้อย่าไปบายนี่เอาไว้ถ้าใส่ถ้วยแต่วันไหน ช้ามาบักหลาไว้จังหันให้แม่ในเด้อสันเซ็ตข่อยกินน้ำทางบดเครื่องหนึ่งกอดวัดเนี่ยวแสบเล่าเอาไว้ให้พระเข้าก็ลักกินไปน้ำทางในบัดเนี่ยบ่หันจักบ่าวกินอิ่มๆหลายเทื่อละจังหวอกให้ฟังแล้วตีตีมันก็สิยังไงเราคอยกินเบิดแล้วว่าจังเครื่องหนึ่งในที่สุดมันก็ติดแม่นี่แหละแม่ไปฟังเทศหน้าพรรษานี่สนุกฟังเทศเทศใบลานเอาใบลานมาอ่านจนจืดมันบ่มีดอกวิทยุแต่ก่อนมันก็ฟังมันก็จืดตอนเย็นมาก็นอนฟังนิทานชาดกแม่เล่าให้ฟังบาปอย่างนั้นบุญอย่างนี้เราคิดเราถึงเราอยากอยากน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจือได้แน่ว่าจือได้แน่โอ้ยข่อยแห่งจือกว่าเจ้าว่าสังว่าสิเล่าให้เจ้าฟังแน่ว่าท่านทั้งเถื่อเราบ่ถือเฮาก็เล่าให้เราฟังใหม่แม่ก็เลยดีใจใหญ่บางทีไปวัดเราไม่ไปก็ชวนส่วนไปจือซอยเนี่ยคู่ตะกี้มันบ่เทศจังสี่ตังงาตังงาตังงาอยู่หันน้ำเทศโอ้ยควรสิได้แต่ละงานนี่พ่อเอ้ยเนี่ยอ่านโตธรรมบ้านนี่บัดนานี้เหี้ยมมาจักงาไข่งาแตงงาตังงาปุณณาชาณะแปอาธรรมมาก่อนนานแล้วโอ้ยจักงาได้แน่ละเว้ยคันบ่สลาดฟังบ่ฮู้จักเลยจักมันบอกยังใครมาคู่มือนี่โอ้ยมันเขาเจ้าสิม่นให้เศร้าไว้ๆครับตะกี้รับตาฟังนบนบได้บ่ได้นั่งคือเฮาเลยมันก็ดีตัวละนบฟังมันบ่นอนหลับมันปวดแขนแต่เฮาเนี่ยโดยใส่เขาก็หาวงาบลดนโมว่าหันจบสํางาบลดตะกี้มันนบฟังแค่สิไหนน้องบัดนาเนียเหี่ยมมาจากงาจินตนาตังงาแปงงาสารพ่อเห็นหางว่าสันพ่อเห็นหางแล้วก็บ่แล้วได้ไหมพ่อเห็นหางอยู่หันโอ้ยฟังยากฟังเย็นดูกันดูกันเดียวแต่ว่าดีด้วยละมันจือมันสำหลายเถื่อหลายไม่ยังสั่นดอกก็เลยจือพอเราโตมานี่เราไปอยู่ศาสนาคริสต์ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลอ่านตั้งแต่เยนิซีสไปเรียนโยฮันไปเรียนมัทธายไปเรียนมาระโคไปเรียนลูกาเมื่อวานซื้อนี่มานิมนต์มิตรสังท่าแร่พายถงยั่งยับยั่งมาจอดมาขาบมาบมาบสามคนมามนอาจารย์วสันมาจากมิตรสังท่าแร่คาทอลิกวสันให้ไปเทศไปเทศเสร็จแล้วไปผุนอุศินาลายผุนมาซั่นเพิ่นสิทอดผ้าป่ามีผ้าป่าแล้วเด้เขาเจ้าก็ได้ฟาดเออโอ้ยข่อยก็ไปบ่ได้แล้วมันยากเอากระดอกกระเดี่ยวพี่น้องเอ้ยว่าถ้าไปอยู่ศาสนาคริสต์เรียนสุดท้ายมันก็เป็นเพราะบุญบารมีพ่อแม่ที่หล่อหลอมลูกนี่แหละอาตมาจะอาบน้ำรับศีลบัพติศมาโดยถูกคำอ้อนบอนจากบาทหลวงจากพวกฝรั่งหลายปีทุกครั้งเขาก็อ้อนบอนไม่ลดละก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอาบซื่อๆมันสิเป็นยังมาสั่นอาบโลดมาสั่นพอตั้งใจจะอาบในใจวิวเหมือนกับว่าสิ่งที่เคยมีมาตั้งแต่เกิดในเนื้อในตัวในจิตในใจเนี่ยมันจะหายไปต่อหน้านี่วับไปเนี่ยตอนเดินเข้าไปจะไปอาบน้ำในอ่างที่เขาทำพิธีไว้ใจสั่นวิววิวแต่ก็แข็งใจไปพอไปถึงจะอาบจริงน้ำไม่มีเลยน้ำแห้งหมดเลยโอ่งก็ไม่แตกไม่ร้าวไอ้อ่างนั่นเขาก็ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันขอโทษนะคุณสมภพน้ำมันไม่มีเลยแห้งไปหมดทำพิธีไว้เสร็จแล้ว อ่างก็ไม่แตกไม่ร้าวต้องรอวันโฮลิเดย์ใหม่ทำพิธีใหม่วันนี้น้ำมันไม่มีหมดเลยอาตมาเหมือนถูกตะปูตอกตึงอยู่กับที่ขนลุกตั้งแต่เท้ายันหัวตั้งแต่หัวยันเท้าภาพที่ตนเองไปวัดตั้งแต่น้อยๆไปฟังเทศกับแม่ไปจังหันนี่หลั่งไหลออกมาเป็นแถวในความรู้สึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพระรัตนตรัยคงไม่ต้องการให้เราอาบน้ำอันนี้